І бацька ў вольныя часіны расказваў дома ўсе навіны і чуткі ўсе наконт зямелькі. Так і цяпер у час нядзелькі аддаўся бацька светлым марам і вёў размову з такім жарам, што бацьку ў хаце ўсе дазвання, і як бы ксяндза таго казання так шчыра слухалі, маўчалі, што і нос аб церці забывалі. Пытаўся я ў людзей, брат, сёння, наконт зямлі каля заблоння. Так бацька мову расчыная і вочы весела ўскідае на ўсіх, хто толькі быў у хаце. Там, брат, гароды, чуеш, маці? Ён гэтым жонку падкупляе. Так ураджайны, так багаты, і блізка тут жа каля хаты. Сама зямля без гною тлуста. І надта родзіцца капуста. З вядро галоўкі вырастаюць, з трох коп кадушку накладаюць. А мак, а рэпа, морква, бручка, а буракі, гуркі, пятрушка. Усяго-ўсяго, ну, проста страх. Усё там расце, як на дражджах. І рэчка ёсць, а рыб, рыбы. Вось дзе Антось, брат, пажыў ты бы. Пад дзядзьку бацька падвёў міну. Лаві ліны, еш саміну. Самы жывуць там, як цяляты. А дзядзька быў рыбак заўзяты. Рыбак у ім тут абудзіўся, як сонца твар яго свяціўся, і ад прыемных ціхіх смехаў чуць не да вуха вус заехаў. «Ну, усе выгоды каля бока!» «Тае ж зямлі якраз валока!» — Міхал распісваў з жарам далей. «А чорны грунт? 12 цалей! Жыта там родзіцца на дзіва! Як едзеш між хлябоў вясною, у іх конь хаваецца з дугою, а з'еч мянёў вары хоць піва! Грэчка, аўсы растуць, як лозы!» Не то, што ў нас. Адны занозы пад кіпці ты панаганяеш, пакуль дзве жмені нажынаеш. І ўся зямля ў адным адрубу, і лес там ёсць, найболей дубу. А дуб расце на добрай глебе. Не клапаціўся б там о хлебе. Адкуль не глянь, усё падобна. Перш-наперш жыў бы там асобна, а не ў галдзе страшэнным сціску, і лбоў не білі б там за міску, як гэта водзіцца ў народзе. Там зможаш быць з суседзьмі ў згодзе. Другое дзела — воласць блізка, і то не дробная братрыска. Там школка ёсць, а дзецям трэба даўно навука і вучэба, а то растуць на лес вось глядзя. Зерні унь, дуб, які ўжо ўладзя. На зэдлі ўладзік схісянуўся, а лесю хітренька усміхнуўся. «Ну, а я, тата, ці вялікі?» — спытаў Алесь. «Ты? Салапяка! Нос абатры, ідзі разявяка!» Усё грае носам, бы музыкі ў гэтай кірпе завяліся. «Вазьмі анучу, абатрыся!» Алесь не рад быў, што спытаўся, і ў кут ён борздзенька хаваўся. І бацька моўкне і чакае. «Што скажа дзядзька або маці?» І тіха стала ўраз у хаце, чутно, як муха пралятае. «Пасады, кажаш, вельмі ўдатна, усяго там родзіцца аж надта. Чаму ж яе там не купляюць? На нас ці што людцы чакаюць?» — пытае маці. «Каб такая была зямля гэта прыўдала, яна б дагэтуль не гуляла. Або аб ёй ніхто не знае, ці тыя людзі ўсе паснулі, якім зямелька трэба пільна. Ой, каб яна была прыхільна, яе б даўно ўжо прыгарнулі. Чакаць не будзе, ёсць вядома, калі сядзець ты будзеш дома, калі свайго збана карыта», — сказаў Міхал крыху сярдзіта. «Сама зямля не прыйдзе, чуеш, а сам за ёю павандруеш. Калі сядзець, ды так гадаці, не высідзіш нічога, маці, не бойся». Людзі не сядзяць, зямля не будзе нас чакаць, не запустуе, не згуляе. А пэўна, дзядзька пацвярджае. Ды як яно ўжо не было б там, зноў кажа бацька, А пад плотам зямлю купіўшы не валяўся б, ды як бы жыў яшчэ, не знаўся б ні з панскай ласкай, ні з панамі, жылі б сабе гаспадарамі. А што за шчасце тут, спытаем, які прыбытак мы тут маем? Вуглы падпёрты перагамі, што грыб падымеш тут часамі, за ўсё іх голаву з грыбамі. Яно б чаму, служыць бы можна, каб не валяўся так нязбожна у вочы гэты ракварыят. Ці ж чалавек ён? Азіят, душа зацятая ліхая, такіх пановы свет не знае. Ды хоць бы пан, а то зараза. Так, шалахтун, байструк, пралаза, няшчасны вырадак, пастух. А колькі гонару і мух! Ды як тут жыць? Няма ахвоты, і марны ўсе твае турботы. Жывеш, ліпіш, як накалуты, і ногі і рукі ўдзеты ў путы. А подзьме вецер, і ўсё бухне, і ўсё старанне тваё рухне. А дзе дзявацца? Пакукуеш, а век на службе не звякуеш. І ўсе тужліва замаўкалі, і думкі кожнага займалі аб тым, што тут жывеш да часу. Жывеш сяк так, пакуль жывецца. Калі ж не будзе давядзецца шукаць свайго хлябка і квасу.